C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Candan Erçetin'le güne merhabamızı verdik sevgili dinleyenler. Herkese günaydınlar, merhabalar. C vitamini başladı. Radyo Havan'dasınız sizler ve yaklaşık bir saat boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Bu bir saat boyunca yine her zaman olduğu gibi aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Gündeme düşen haberleri sizlerle paylaşacağım ve güzel, keyifli bir liste dinleyeceksiniz. Hazırsanız hemen hava durumuyla başlayalım. Meteorolojiden bu defa ciddi bir uyarı var. Kuvvetli fırtına varmış sevgili dinleyenler. Günlerdir biliyorsunuz sis konusunda uyarıda bulunuyordu Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına beklendiğini belirtmiş. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa dikkat diyoruz. Denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuyor Meteoroloji. Bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, gece saatlerinde de 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına beklendiğini belirtiyor Meteoroloji. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor ama yarın akşama kadar dikkatli olun diyorlar. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tabii ki başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir deniliyor sevgili dinleyenler. Peki bugün hava nasıl olacak derseniz bu uyarının ardından hemen söyleyeyim, Marmara bölgesinde az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde yer yer sisli diye dipnot var gene ama İstanbul zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde de yer yer sisli denmiş. 20 derece olacak bugün, sıcaklık epey iyi. Zaten güneşli bir İstanbul sabahından seslendik sizlere. Güneşli şarkılarla devam edelim. Eski bir 45'lik Belkıs Özener yorumuyla Dudaklarında Arzu. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gönüle geceleş, gözünde yaş yine ben. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık. Belkıs Özener'den dinledik. Dudaklarında arzu dedi bizlere. Efendim Türkiye hiç bu kadar harika olmamıştı sloganıyla bir haber var. Dünyanın en önemli iş ve kültür dergilerinden Monocle son sayısında Türkiye eki vermiş. Türkiye'ye seyahat sırasında yapılabilecekleri inceleyen dergi Amasya'dan İstanbul'a, Ankara'dan Antalya'ya kadar pek çok şehri tanıttı. Türkiye yıllardır popüler bir turist destinasyonu olabilir ama ziyaretçilerine sunacaklarının derinliği hiç bu kadar harika olmamıştı yorumunu yapan dergi, Çeşme'de eğlenmeyi, Ankara'da sanat galerilerini gezmeyi, Antalya'daysa güneşlenmeyi öneriyor. Misafirperverlik Türk kültüründe kilit noktadır diye yazmış dergi. Taksicilerin adres bulma konusunda sorun yaşadığını da dipnot olarak belirtmiş. Türkiye'de benzin fiyatlarının yüksek olduğu, Türklerle futbol ve siyaset hakkında fazla konuşmamak gerektiği konularında da uyarıda bulunmuş. Evet, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da dergiye röportaj verenler arasında. Yıldırım Türkiye'de ulaşımdaki yenilikleri ve gelecek projeleri anlatmış. Ayrıca dergide İstanbul'la ilgili olarak enerji sızdıran gerçek bir metropol ve dinlenmek için durmuyor tabii 13,5 milyon insan aynı anda yatağa gidemez cümlelerine yer verildi. Evet, galiba turistik olarak Türkiye hiç bu kadar iyi tanıtılmamıştı. Dünyanın en önemli iş ve kültür dergilerinden Monocle son sayısında Türkiye ekiyle karşımızda. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. İşte anneleri ilgilendiren çok güzel bir haber daha. Çalışan anneye ilaç gibi gelecek bir haber bu. Çalışan anneye kreş müjdesi geliyor sevgili dinleyenler. İşverene kreş zorunluluğu geliyor daha doğrusu. Artık 200 çalışanı olan patronların kreş açması gerekiyor. Hükümet kadın istihdamını artırmak için tarihi bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldı. 200'ün üstünde işçi çalıştıran işveren kreş açmak zorunda olacak. Hali hazırda işverene kreş açma şartı 150 ve üzerinde kadın çalıştırması durumunda getirilirken, patronların kreş açmamak için 150'den daha az kadın çalıştırdığı ve fazlasını işe alamadığı tespit edildi. Bu konuda gelen şikayetlerin yoğunlaşması üzerine kadın çalıştırma kıstası yerine 200 çalışan şartının getirilmesi kararı alındı. Yasal düzenleme gerçekleştiğinde gelecek en çarpıcı yeniliklerden birini de maddi durumu yetersiz olan çalışan annelere kreş yardımı sağlanması. Bakanlık bürokratlarının yaptığı ön çalışmada kadınlara yapılacak kreş yardımının 300 liranın altında olamayacağı saptandı. Alınan olumlu görüşlerle çalışan kadınların 0-5 yaş arasındaki çocukları için aylık 300 lira maddi yardım yapılması planlanıyor. Bu yardım anneye nakit olarak değil doğrudan kreşe ödenecek. Yardımı alabilmenin en önemli şartı ise kadının çalışma hayatında kalması olacak sevgili dinleyenler. İşler nanay diyor. Kardeş türkülerden dinliyoruz. de yoksa ye yorganları. Oyna oyna çal çal gaydayı. Habe yoksa ye yorganları. Bugün de terize edelim, gel bize kerize edelim. Bugün de terize edelim, gel bize kerize edelim. Aha, aha, aha. Çal, çal, çal. Çal bana çakı. Habe yoksa ye yorganları. Oyna oyna çal çal gaydayı. Habe yoksa ye yorganları. Bugün de terize edelim, gel bize kerize edelim. Bugün de terize edelim, gel bize kerize edelim. Lavandan anay kayın ovasta, yetmedi kalmadı yetmedi. İşler Nanay dedi. Kardeş türkülerden dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Boğaz'da lüfer bolluğu var. Boğaz'da avlanan olta balıkçılarının yüzü lüfer bolluğu sayesinde güldü. Boğaz'daki lüfer bolluğu nedeniyle fiyatlar da düştü. Geçen yıl kilosu 60 liraya kadar çıkan lüfer son günlerde 15 liradan satılıyor. Olta balıkçısı 50 yaşındaki Süleyman Tarlacı Anadolu Ajansı muhabirine şöyle diyor. 10 yaşından bu yana Boğaz'da balık avladığını söylüyor. Ve tarlacı yasaklara uyulması ve havanın da iyi gitmesiyle Boğaz'da lüfer bolluğu gözlendiğini belirtiyor. Balığın daha da bollaşacağını anlatmış tarlacı. Bu yıl avlanmaya dair yasaklara daha çok uyuluyor. Havalar da serin ancak yağışsız. Bu da balığın Boğaz'da bol görünmesini sağlıyor diye konuşmuş. Süleyman tarlacı önceki yıllarda tezgahta kilosu 50-60 liraya satılan lüfer bu yılki bolluk nedeniyle 15 liradan satılıyor diye konuşmuş. Tarlacı göç balığı olarak isimlendirilen lüferi oltayla tutmanın inceliklerini de anlatmış aynı zamanda. Kısacası Boğaz'da lüfer bolluğu var, tezgahlardaysa lüfer indirimi. Evet, balık sever misiniz bilmiyorum ama 15 liradan satılıyormuş lüfer, haberiniz ola diyelim. Mehmet Erdem'le devam ediyoruz yayınımıza. Herkes aynı hayatta diyor. Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel. aynı hayatta. Kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma dedi. Mehmet Erdem'den dinledik sevgili dinleyenler. Herkes aynı hayatta şarkısında. Bugün hemen hemen tüm gazetelerde yer alan Taksim'e cami hazırlığı mı sorusu var. Erdoğan İspanya gezisinde gazetecilere Taksim Mescidi'nin bulunduğu yere cami yapılacağını söylemişti. Projenin sahibi Profesör Alp de projen başbakana iletilmiş. Eğer bu proje yapılmazsa çok üzüleceğiz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapım hazırlıklarına başlandığını belirttiği Taksim Cami ile ilgili bugüne kadar kamuoyuna açıklanan tek projenin sahibi Mimar Profesör Ahmet Vefik Alp. Projen başbakana iletilmiş, ulusal ve uluslararası platformdan övgü aldı, yapılmazsa çok üzüleceğiz dedi. Başbakan Erdoğan resmi temas için gittiği İspanya yolunda gazetecilere Taksim'deki cami projesinden de bahsetti. Anımsayacaksınız, caminin Taksim Mescidi'nin bulunduğu yere yapılacağını söylemişti Erdoğan. Maksim'in arkasında birkaç bina daha var, orası bir ada, birkaç parsel kamulaştırılıyor açıklamasını yaptı. Başbakan Erdoğan'ın proje alanı olarak gösterdiği bölgede Taksim Mescidi de bulunuyor. Alanda ayrıca kullanılan iki binayla bir otopark da var. Kamulaştırmanın bu iki bina için gündemde olduğu belirtiliyor. Belediye yetkilileri de başbakanın konuyla ilgili talimat verdiğini ve ilgili birimlerin çalışmalarına başladığını, ancak cami projesinin henüz belli olmadığını kaydediyorlar. Yapılması planlanan caminin projesi kesinlik kazanmış değil. Bugüne kadar kamuoyuna açıklanan tek proje Taksim Camii Kültür ve Sanat Vakfı'nın hazırlattığı proje. Yüksek mimar Profesör Ahmet Vefik Alp'in imzasını taşıyan projenin adı Taksim Cumhuriyet Camii ve Dinler Müzesi. Proje ile ilgili Milliyet'e konuşmuş Alp, arsada bulunan iki binanın proje kapsamında kamulaştırılması gerektiğini söylemiştim. Maksim'i ve Atatürk anıtını ezmeyen son derece zarif çizgilerle donatıldı. Sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda insanların sosyalleşebileceği bir dinler müzesini de kapsıyor dedi. Vakfın Genel Sekreteri Mustafa İmamoğlu da biz projeyi başbakanımızın işaret ettiği Maksim'in arkasındaki o araziyi düşünerek hazırlattık. Biz de gelişmeleri bekliyoruz açıklamasını yapmış. Milliyet'te bugün yer vermiş sevgili dinleyenler. Cami ile ilgili tek bir proje, o da bu, ama fotoğrafla birlikte gazetede yer almış Taksim'e cami hazırlığı mı sorusuyla birlikte. Pekala, devam edelim bu gündem haberin hemen ardından. Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan birlikte bir düet seslendirecekler. Hoş geldin diyorlar. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Bugün dağlar geceler zamanımızı dar. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutulsun gün yansın geceler vaktimiz varken. Güzel bir şarkı değil mi? Hoş geldin dedi. Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan birlikteliği çok güzel, çok uyumlu iki ses. Efendim, elma ve tarçının mucizeleri hep öyle söylenir ama sağlık adına kış da gelirken, merhaba derken güzel notlar var. Tatlıların vazgeçilmezi elma ve tarçın sadece damak zevkimize değil sağlığımıza da hitap ediyor. Birçok yerden mutlaka duymuşsunuzdur bu mucize ikilinin faydalarını. Dünyanın en faydalı yiyecekleri arasında yer alan tarçın hücrelerin glukozu kullanma kapasitesini artırıyor. İnsülin reseptörlerini tetikliyor ve bu sayede de kolesterol ve kan şekerini dengeliyor. Elmaya gelince de tatlıların vazgeçilmezi arasında birçok tatlı içerisinde elmaya rastlarız tarçınla birlikte. Elma ihtiva ettiği B6 vitamini sayesinde vücut için gerekli olan oksijen miktarını artırıyor ve taşınmasını kolaylaştırıyor. Bağışıklık sisteminde de anahtar bir rol oynayan B6 vitamini beyaz kan hücresi üretimini destekliyor. Elmanın faydaları tabii ki saymakla bitmez. Bu sadece bunlardan bir tanesi. Arizona Üniversitesi'nden uzmanlar tarçının elmada bulunan B6 vitamininin alımını kolaylaştırdığını ortaya çıkarmış. Yani elma ve tarçın birlikte alınırsa oldukça faydalı. Bu sayede hasarlı epitel doku hücrelerine antioksidan desteği de sağlıyormuş. Haberiniz ola diyelim. Elma ve tarçında bulunan bir diğer mucize özellikle lif açısından zengin olmaları. Colorado Eyalet Üniversitesi'nden uzmanlar bu liflerin vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında da etkin rol oynadığını belirtiyorlar. Bu sayede sindirim sistemi desteklenmiş oluyor. Ayrıca tarçının kolon kanserine karşı da hücreleri koruduğu savunuluyor. Haberiniz ola. Evet, sağlık açısından elma ve tarçının birlikteliği konusunda küçük bir dipnotlu Yalın'la devam ediyoruz listemize. Son albümünden seslendiriyor. Kasma. Kasma.

Müzeyyen Senar'dan dinledik sevgili dinleyenler. Hep beraber Keklik de dinlediğimiz eser. Sırada bir kitap daha var. Emrah Serbest daha çok dizi yazarı olarak karşımıza çıktı şimdiye kadar ya da öyle duyduk ama Hikayem Paramparça isimli kitabıyla karşımızda sevgili dinleyenler. İletişimden çıkan bir kitap bu da. Hikayem Paramparça edebiyat dünyasında polisiyeleri kadar ergen erkek dünyasını maharetle anlatan hikayeleriyle tanınan yazar. Emrah Serbest daha önce Afili Filintalar sitesinde yazdığı hikayeleri toplamış. Ardına Galip Han'ı eklemiş ve ortaya Yürek Burkan işte bu elimizdeki kitap çıkmış. Hikayem Paramparça'da Serbest yine erken kaybedenlerin sesini duyuruyor. Yeraltının dumanlı dünyasını yüzümüze üflüyor. Büyümeye direnenlerin öfkesini yekten, kalpten ve derinden anlatıyor. Hikayem Paramparça bu ay itibariyle iletişim yayınlarınca yayınlandı ve dediğim gibi kitap marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Mehtap Meral'le devam ediyoruz. Yalnız Yıllar diyor. Radyo Hava. Boşluk her şeyden ağır. Yoruldum geçen yıllarımı da. Yalnızım ve yok kimse, kimse yok. Benim de payıma bu düştü hayattan. Boşluk her şeyden ağır. Yoruldum geçen yıllarımı da. Yalnızım ve yok kimse, kimse yok. Benim de payıma bu düştü hayattan. Önümde oyuncaklar, ben de oynarım. Dokunsun saçlarıma geçip giden yıllarım. Düşünmesem olmuyor, düşünmesem ayıp. Ne öğrendim hayattan, her şeyim kayıp. Önümde oyuncaklar, ben de oynarım. Dokunsun saçlarıma geçip giden yıllarım. Düşünmesem olmuyor, düşünmesem ayıp. Ne öğrendim hayattan, her şeyim kayıp. Bir dost yüzü arama yollarca. Omzumda ağlayacak kimsem yok. Benim de payıma bu düştü hayattan. Yollarda yalnız dolaşma. Bir dost yüzü arama yollarca. Omzumda ağlayacak kimsem yok. Benim de payıma bu düştü hayattan. Önümde oyuncaklar, ben de oynarım. Dokunsun saçlarıma geçip giden yıllarım. Düşünmesem olmuyor, düşünmesem ayıp. Ne öğrendim hayattan, her şeyim kayıp. Önümde oyuncaklar, ben de oynarım. Dokunsun saçlarıma geçip giden yıllarım. Düşünmesem olmuyor, düşünmesem ayıp. Ne öğrendim hayattan, her şeyim kayıp. Önümde oyuncaklar, ben de oynarım. Dokunsun saçlarıma geçip giden yıllarım. Düşünmesem olmuyor, düşünmesem ayıp. Ne öğrendim hayattan, her şeyim kayıp. Önümde oyuncaklar, ben de oynarım. Dokunsun saçlarıma geçip giden yıllarım. Düşünmesem olmuyor, düşünmesem ayıp. Ne öğrendim hayattan, her şeyim kayıp. Değişim yaratmaya katkıda bulunmak için film çekmek mi istiyorsunuz? Yürüttüğünüz bir hak mücadelesini kameranın gücüyle yükseltmek mi istiyorsunuz? Eğer öyleyse bu atölye sizin için. 4. Hangi İnsan Hakları Film Festivali kapsamında 7, 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek video eylem atölyesi. Türkiye'den ve Yunanistan'dan eğitmenleriyle video eylemin teorik ve pratik yapısına ilişkin konularını tartışılıp paylaşıldığı önemli bir ortama ev sahipliği yapacak. İlk gününde video eylemin tarihi, benzer örnekleri, teknik özellikleri ve belgesel sinemayla ilişkisinin paylaşıldığı atölyenin son iki günü pratiğe ve kolektif üretime yoğunlaşacak. Atölyeye katılmak isteyenler başvuru formunu doldurup 3 Aralık tarihine kadar program@dokumentarist.org adresine mail atabilirler sevgili dinleyenler. Ayrıca yer Cezayir Salonu Galatasaray, tarih ise dediğim gibi 7-8-9 Aralık olacak. Oktay İnce, Alper Şen, Ege Berensel, Georgia Tımezoğlu, Ahmet Soner, Ersin Çelik, Berke Baş, Özhan Önder, Özlem Sarı Yıldız'a konuk olarak katılan isimler sevgili dinleyenler. Eğer ayrıntılı bilgi de almak isterseniz dokumentarist.org'dan ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Haberiniz ola. Nazan Öncel seslendiriyor. Aşıklar Parkı. Thank you. Kasım ayının son günlerinde 29 Kasım Perşembe bugün bir kez daha sizlerle buluştuk. Programımız bitmek üzere, hemen yayın akışımızı da sizlere anımsatayım. Bugün Perşembe ve oldukça yoğun bir program akışımız var. 11.30 civarında yine Eczacı Gülcem'in Kılıç her gün olduğu gibi soru cevapla karşınızda olacak. 12 öğle bültenimizin hemen ardındansa yine Eczacı gündeminde sektöre dair haberleri Burcu Günüşen sizler için seslendirecek. Müzik kutusunda saat 13'te isteklerinize yer vereceğiz. Tam bir saat boyunca sizden gelen istekleri Suat Gülbinat dinlendirecek sizlere. Öte yandan saat 14'te Ülkü Ayvaz sanat ve sanatçılarda yine bir konuğu ve bir konusuyla birlikte karşınızda olacak. Ardından 15 itibariyle Eczacı Celal Özel ve Sevgi Can Dalga birlikte Türküler ve Yaşam programını sunacaklar. Yine türküler ve ezgilerle 16'ya kadar birlikte olacaksınız. 16 itibariyle Sesler ve Renkler'de Ferhunde Özgüler sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Yine bakalım dünyanın neresine gideceğiz ve hangi şarkıları, o ülkenin hangi müziklerini dinleyeceğiz. Sonra saati 17'yi gösterdiğinde sanat müziğiyle günü kapatacağız. Yaşamdan Nameler'de Bahattin İmer sizler için seçtiklerini sizlerle buluşturacak. Bugün dediğim gibi ard ardına sizler için uyan bir hava mutlaka bulacaksınız. Radyonuz yeter ki açık olsun diyelim ve Sıla'dan dinleyelim. Son albümünden Açık Deniz diyor. De ki bir nevi avareyiz. Gel aşkçı gel. Böyle söyledi Sıla sevgili dinleyenler Vavela'dan son albümünden. Bir tane isteğimiz gelmiş bu arada. Dilerseniz yer verelim. Nail'i Hanım istemiş. Eğer benim için Dostum Dostumu Ahmet Kaya'dan dinletirseniz tüm sevdiklerim için çok mutlu olurum, çok sevinirim demiş. Neden olmasın, programı öyle bitirelim. Dostum Dostum'la efendim hoşça kalın. Yarın aynı saatte elbette tekrar buluşacağız. Yeter ki sizler yine bilgisayar başında ve radyo başında olun. Hoşça kalın. Edirne kapısı zordur geçilmez, uzaktır memleket, kolay gidilmez. Edirne kapısı zordur geçilmez, uzaktır memleket, kolay gidilmez. Dağda açan çiçek şehirde büyümez. Koyma beni buralarda gözünü seveyim. Zincir vurma yüreğime, bırak döneyim. Zincir vurma yüreğime, bırak döneyim. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çığdır tam denge, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Yerdeyim ki ne karanlık ne kurbağa, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, bir yanıma bir yosun dalgalanır sularda, bir yanıma bir yosun dalgalanır sularda. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Yerdeyim ki bir yanım çığlık çığlığa, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, anam gider Allah Allah, kızım düşmüş sokağa. Anam gider Allah Allah, ölüm düşmüş sokağa. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgi bir yol, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgi bir yol, bu ne çıldırtan C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.